Poi con la bambola viso. Látom innen. Már rám nem nagyon folyik most már. Hol már meg? Mindig jobban folyik, vagy mi? Hát a víz hagyta, vagy nem tudom mit. Állandóan folyta. Nem tudom, az nem jó jel. Fogalmi. Mondta a ródábú. Mondta a ródábú, mit hozzak neki? Majd mondtam már. Van. Thank you. Thank you. Thank you. Sanja. Tamo nije Sanja dao, da vam je Vera. Jel, ona je još tu. Super karticu, da li imate? kell valami? Nem vettem chipset, az ideába úcsú. Ott a 8 szám, ott a ródába 9 szám. Az ideába. Nem tudom, annyiba kerülnek, az árak mások. Megjárom, holnap nem akarok menni, mert holnap várom a postát. Írom az önethajszom alatt a postára, nem emlékszel? Holnapi napomat itt van akarom tölteni. Mai napon megyek. 120 meg 60. Majd még nem tudom a szállát is. Thank you. Attila, hol vagy? Ati. Gyere már fizetni. Itt van a szám a körömbe. Kappany még 60. A szappan, 120 volt a... Magam. Na, annyi volt. Na, akkor összesen hagyd össze. Talán nála volna, mindegy. Majd visszajelek addigra még Ferecnek. 120 meg 60! Az annyi, mint 180, itt van a számlázat. Hogy jöttek, hogy húznál? Nem kell. Annyi lesz, tessék, itt van, majd lesz máskor. Na. Köszönöm. Jó. Ebben a kizakonás.